cristalesco iribar eskeni didate. Kristalesko leio, kristalesko ate. Hogeita batgarren mendeko gizarteari begira, hiri kristalezkoa, eraiki berri du Rafa Ruedak hainbat lagunez inguraturik. Ondoan izan baititu, Jaime Nieto, Txus Aranburu eta Julen Zelaika musikariak, baina baita ere Leire Bilbao, Arkaitz Kano eta Gotzon Barandiaran idazleak, Miren Amuriza, Unai Iturriaga eta Arkaitz Estibeiez bertsolariak, edo eta Malen Amenabar artista plastikoa. Ez da, lantalde handia ikusten duzuenez, musika, hitza eta irudia bilduz, hiri kristalekoa izen burupeko lanaren argitaratzeko. Barra Farruedarekin mintzatu izan gara Zabal, bere bagarkako lan berri honetaz, iragan ostiralean Baionan izan baitzen, ezta? Baionako elkar dendan bere lan berriaren aurkezten. Berekin mintzatu gara ere, kantuz kantu emankizunean iragan ostiralean eta gaur, berekin izandako solasaldiaren pasartezun baitzen zutea gonbidatzen dizuet. Hiri kristalezkoa izeneko lanaren inguruko setasunen ukaiteko. Eta lehen lehenik, Rafa Ruedak zera kontatu digu bere lan berrienaz. Hasiera-hasieratik bakantuekola zutela lako sonoridade irian kokatu zitekena edo nolabait, ba orduan pentsatu nuen ba, lan osoa iriaren barruan kokatzea eta hortik abiatu zen ba, amar pertsonaia eta amar historia eta guztiak iriko biztanleen historiak izatea eta irian kokatuta eta bueno, iria ardatz hori ba, nolabait esatu dute bametik oso gutxira ba, munduko biztanleriaren 1980-etik aurrera ba, alako gune urbanoetan edo bilduko dela eta bazan ere aitzakia ba, gure gizarteari buruz, gure bizimoduari buruz hitz egiteko ez. Orduan, ezinbestean hori ba, erabaki nuen momentuan ja pentsatu nuen bakantu guztiek eraman behar zutela ba, personen izenak. Eta alase egin izan dut kantuekin, idazlekin eta hitz egiten nuenean, ba aurreko gauzak edo nik komentatzen dituztena, nitunak, zian alde batetik, ala beharrez, ba, irian kokatuta behartzula historiak eta ba, persona ba, baten izen propio eraman behartzula kantuak, ez. Horrek izan dira nola bait nik mandako zerak argibideak edo idazlei eta gero ba idazle ezberdinekin ba kontatzearen arrazoia da ere ba nolabait 10 historia izaterakoan ere ba anistasun bat ere bilatzen duelako, ez? Ba agian nik sortuta edo idazle batek sortuta historia guztiek ba ez dakit, pentsatzen duen agian ba idazle gehiengo edo gehiagorekin lan hori burutzerakoan ba ikuspuntu anitz horiek gehiago markatuko zirela, ez? Eta horrela saiatu naiz. Esango dugu hiriaren hotsek, ez? Lotzen dituztela kantu bat eta bestea eta nolabait hirian barna bidaiarazten gaituzu kantu batetik bestera esku emanda. Bai, hori izan hasiera-hasierako intentzioa, diskoa osoa hirian kokatuta pentsatu nuen zera kantuen arteko isilunerik ezin zela existitu, baizik eta behar zuena hiriaren hotsak esatute hiriak ez duela inoiz lorik egiten eta

zailea.